Ik spreek dan eventjes namens iedereen die graag naar een festival gaat of een concert. En dan vooral de mensen die daar in hun levensonderhoud van afhankelijk zijn. En dat zijn artiesten, maar dat zijn ook mensen die podia bouwen, die lichten ophangen. Dat is een gigantische branche. En die staat volgens mij al anderhalf jaar in de kou. Eigenlijk sinds het begin van de coronacrisis lijkt het kabinet geen oog te hebben voor het belang van een avond muziek, van die, ja, die ontspanning die het kan bieden en de verrijking en al die andere zaken. Jan Lammers, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix, reageerde op alle ophef bij Langs de Lijn. Het evenement heeft volgens hem juist ontzettend veel te bieden. Je kijkt nou even wat er gebeurt. Het grootste sportevenement gewoon in de Nederlandse geschiedenis. Je bent al jaren bezig. En dat door initiatief van Bernard. Heb je er wat mee of heb je er wat tegen? Prima, moet je zelf weten. Maar dit is een feit. Gewoon, als je nu een rondje Zandvoort rijdt, nog voordat er iemand op de tribune zit, ben je diep onder de indruk. Iedereen die ik heb meegevallen, zijn mond valt open of haar mond valt open. Dus dat is echt iets van een historische proportie. Dat komt door het initiatief van Bernard. In de regio van Zandvoort wordt ongeveer 80, 90 miljoen in de zakken van de ondernemers en de particuliere verhuurders en noem maar op gebracht. Dus er gebeurt zo ontzettend veel. 10.000 treincapaciteit passagiers per uur is gekomen doordat het station is aangepakt. Als straks in de zomer 32 graden is, kunnen mensen ook die omliggende gemeente ontzien. Dus ja, het is even 1 tot 2 weken ongemak. Maar ik denk dat als je dan kijkt wat dat op de grotere schaal doet, er kijken straks meer dan 90 miljoen mensen wereldwijd naar Zandvoort en Nederland. En dan krijgen wij gewoon een mooie gelegenheid om iets te laten zien. De rechter heeft dus besloten dat het dus door kan gaan. Maar nu ben ik benieuwd hoe jij hierover denkt. Vind jij dat ondanks alle bezwaren de Formule 1 gewoon door kan gaan in Zandvoort? Is het een mooi visitekaartje voor ons land of juist een middelvinger naar de evenementensector en de milieubeweging? Praten we mee aan de hand van de volgende stelling. De Formule 1 in Zandvoort mag niet doorgaan. Bellen kan via 0800-1121. De stelling is dus de Formule 1 in Zandvoort mag niet doorgaan. Geen tijd of zin in de telefoon, dan kun je ook een berichtje sturen via de gratis NPO Radio 1-app. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, see more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. So fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Tracy Chapman met Fast Car. Fast Car, excuses, op NPO Radio 1. De rechter heeft dus besloten dat het door kan gaan, de Formule 1. Maar nu ben ik benieuwd hoe jij hierover denkt. Vind jij dat ondanks alle bezwaren de Formule 1 gewoon door kan gaan in Zandvoort? Is het een mooi visitekaartje voor ons land? Of juist een middelvinger naar de evenementensector en de milieubeweging? We praten aan de hand van de volgende stelling. De Formule 1 in Zandvoort mag niet doorgaan. Bellen kan via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Mark. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Mayo, hartstikke goedemorgen. Mayo, ik ben er heel dubbel over. Aan de ene kant zeg ik wel, en aan de andere kant zeg ik niet. Het wel heeft te maken met, ik zie het als een experiment. Maar ik ben zelfs, je weet, ik ben naar de Rainbow in Frankrijk geweest. En daar hadden we ook met zo'n massa mensen op een berg met 4000 met een volle maan. Mm-hmm. En toen waren we met 4000 mensen daar. En ik zag het, en toen heb ik gezien dat door dit punt, gelukkig hield ik mezelf op afstand, is COVID toen enorm toegenomen daar. Mm. Dus en mensen kwamen uit Spanje en Portugal, waar dat eigenlijk in een oranje fase zat, zaten daar ook veel Spanjaarden en Portugezen op die gathering. En toen dacht ik van, nou, dat is wat daar is gebeurd, is onverantwoordelijk. Het is echt niet goed gegaan, vind ik. Want door dit hele gene is COVID toen daar heel erg toegenomen. Dus ik ben er ook heel erg bang. Maar je zegt, het is misschien een experiment, maar we hebben het ook nog die Field Labs natuurlijk gehad. Dat is natuurlijk ook gewoon een experiment waar gewoon goed op werd gecontroleerd. Ja, en in kaart werd gebracht hoe de verspreidingen dan verder gingen. En volgens nu.nl, die heeft met meerdere experts gesproken, zeggen ze eigenlijk dat de kans dat de verspreiding groot, zeg maar, verspreidt op zo'n evenement als Formule 1 dit weekend, niet veel gaat verschillen met een festival. Precies. En dat is interessant. En we hebben hier in Nederland ook veel meer mensen die hebben zich ingespoten, hebben dus gevaccineerd. En ik denk dat het best kan gaan meevallen. Maar aan de andere kant zeg ik ook weer niet. En waarom? De zogenaamde uitspraak van de rechter. Je gaat nu afvragen, wat doen die rechters eigenlijk? Want als de rechter goed kijkt, moeten zij, omdat het die actie van het Milieufront toestand van CO2 moeten zij eigenlijk kunnen zeggen van nee, dit mag niet doorgaan. Dit moet nader onderzocht worden. En als het echt zo blijkt dat het zo zwaar vervuilend is, dan mag het afstand niet plaatsvinden. Want we zijn er juist de laatste paar jaar enorm bezig met de CO2-uitstoot. En dan ga ik me afvragen wat die rechters zijn. Ik zie die rechters. Maar Mark, had je ook niet het gevoel dat zoiets veel eerder gewoon besloten had moeten worden, in plaats van een paar dagen voor het evenement zelf? Nee, klopt. Maar ik denk dat eerder dat die rechters ook graag naar wil zien, wil ook graag naar het circuit wil komen om te kijken. En je best kan dat hij een van de mensen is die ook daar een kaartje heeft geboekt om dat hele evenement mee te maken. En hij ziet wel graag dat zijn evenement doorgaat. En daarom zie ik die rechters als één grote corrupte bende. Een soort maffia, Nee, echt waar. Kijk, het punt namelijk is, je gaat nu afvragen, die rechterlijke macht, of ze zich wel echt goed hun beroep toepassen. Want deze man, die dan misschien ook zijn kaartje en graag naar het concert wil, of graag naar de dingen wil, die wil gewoon graag naar die Formule 1 race. Ik geloof niet dat omdat de rechter zelf naar de Formule 1 wil gaan kijken, dat ze daardoor daar niet heel serieus mee omgaan, hoor, Mark. Dat geloof ik niet. Maar jij zegt dus eigenlijk wel, Mark, heb jij eigenlijk misschien het gevoel dat dit evenement voor wordt getrokken op andere evenementen, omdat er dus een groter belang achter zit, economisch en toeristisch misschien? Op economisch en toerisme gebied? Nee. Ik zie, kijk, we weten allemaal dat we met dat CO2 bezig zijn in Nederland. We zijn bezig om al die auto's eruit te donderen. Ik rij zelf ook in een vervuilde rotdiesel kampeerbus. Daar komt nu een X-bus op de markt. En dat is ongelooflijk interessant. Want de X-bus is hebben ze een kampeerbus die op elektra gaat rijden. Daar ben ik aan het volgen. Heel interessant voor het milieu. Want als we straks elektrisch kunnen gaan kamperen, dat is natuurlijk een droom waar iedereen wel wil. En waardoor we weer een steentje kunnen bijdragen. En nu komt er zo'n Formule 1 race. Want al die wagens die kunnen ook rijden op in principe op elektra. Ze kunnen ook. Je hebt ook Formule 1, hè? Bestaat al. Ja, daarom. Die Formule 1 races kunnen ook elektrisch rijden. Dus ze kunnen ook stoppen met alle benzine en met diesel en wat even vervuiling waar die wagens in rijden. Dus we zijn juist daar zo hard mee bezig om Nederland CO2 vrij te krijgen. Mm-hmm. En nu komt er een race als dit. En dan heb je die rechters. Dus ik heb ontzettend een gevoel. Dubbel gevoel. Ik heb een dubbel gevoel. Ik heb geen vertrouwen in het rechtsapparaat. Ondanks het dubbel gevoel, hè, die je dan hebt. Ja. Ga je kijken? Nee. Je gaat niet kijken? Ik heb zeker geen autoraces. Oh, oké. Okay. Ik interesseer het niet. Ik laat het gewoon overgaan, jullie dagen. En, helemaal goed. Hé, Mark, ik ga je bedanken. Maar ik moet je wel zeggen, ik gun het de mensen wel. De mensen die hier dol op zijn, die graag willen gaan. En die vinden dat geweldig. Voor hun gun ik het wel. Dat zeg ik wel. Dus daarom ben ik echt dubbel. Helemaal ik zeg goed. Ja en ik zeg nee. Dank je wel weer, Mark, voor je mening. Alsjeblieft. Tot ziens. Alsjeblieft. Jij ook. Hoi. De stelling is, de Formule 1 in Zandvoort mag niet doorgaan. Je kan bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1. Mark zei dat hij er een beetje dubbel in staat. Ik ben benieuwd hoe Umer erover denkt. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Hallo Umer. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Ah ja, het is eigenlijk Umer, dat is Turkse naam. Oké. Hi, een paar weken geleden belde ik ook. Dus ik bel niet zo vaak, maar ik luister altijd naar Radio 1. Dus leuk dat ik een keer doorkom. Nou, welkom. Ja, dank je. En het gaat meteen over Formule 1. Dus een evenement dat dit weekend plaats zal vinden in Zandvoort. Ja, nou ja, ligt me een beetje in. Gaat het nou over de coronabesmettingen, omdat er te veel mensen zijn, of over iets anders? Nou, Formule 1, ik denk dat er meerdere onderwerpen bij Formule 1 evenementen of bij Formule 1 erbij komt. Natuurlijk ook, hè, het evenementensector die daar nu de gedupeerden daarvan zijn. Festivals die dus niet door kunnen gaan. Maar natuurlijk ook voor het klimaat, het milieu eromheen, rondom het circuit zelf. En natuurlijk inderdaad, we leven natuurlijk in een pandemie, waarbij dus de evenementensector maar 750 mensen mag ontvangen. Maar bijvoorbeeld een circuit, dus echt het Formule, de Grand Prix, de Dutch Grand Prix zelf, die mag 75.000 mensen op een dag ontvangen. Dat is natuurlijk een groot verschil. Ja, dat is echt heel dubbel. Ik moet eerlijk zeggen, het wordt van, nou ja, niet een beetje, maar er wordt gewoon gemeten met twee maten. Ja. Aan de andere kant denk ik, vorig jaar waren mensen dus zo blij dat het in Zandvoort was. En dat werd uitgesteld door corona. Mm-hmm. Moet ik ook erbij zeggen, er zijn miljoenen andere mensen die allemaal plannen hadden en allemaal leuke dingen gingen doen. Dat werd ook allemaal uitgesteld. Nu wordt het in Zandvoort gehouden. En ja, er is altijd weer een hele hetze. En nou ja, weet je, kijk, mensen die van Formule 1 houden. Ik heb het gekeken sinds ongeveer begin van de zomer, volg ik het. Mm-hmm. Dit is eigenlijk helemaal niet zo lang. Nou ja, ik ben en waarom ben je het gaan kijken, Umer? Ja, gewoon voor de sport. En tuurlijk, Max Verstappen Hollander en een beetje chauvinistisch. Maar ja, de sport, kijk, ik ben één keer gaan kijken hoe het is in een cafeetje. En ja, ik vind het heel leuk. En nou ja, aan de vorige beller, die was er een beetje tegenover. Maar ik moet zeggen, kijk, over dat milieuvervuiling. Ik bedoel, als mensen wat minder vlees eten, dat geldt al veel meer. Maar aan de andere kant, hij zei ook iets over elektrische Formule 1. Kijk, dat zou nou echt een, nou ja, hoe moet ik het zeggen, echt een, ja, iets fantastisch zijn als dat, als daarmee zou worden gereced. Dat is nou niet helemaal het geval, maar ja, ik vind dat het wel door moet gaan. Ik heb dus net voor het eerst gehoord, dus zodat dat dus de rechter die keurde het dus blijkbaar goed. Mm-hmm. Maar wat keurde die dan goed? Want wat zou er gebeuren als hij niet goed keurde? Dan zou het evenement niet dus niet doorgaan. Heel Zandvoort, Formule 1. Ja, maar dat is dus niet het geval. Het gaat gewoon door. Wees maar niet bang, Umer. Ga niet door, maar wij hebben wel de stelling van. Nou, kijk, weet je wat het is? Heel veel mensen zeggen natuurlijk, het heeft te maken met Prins Bernhard. En die, natuurlijk, die financiert het. En mm-hmm. Die, rijke man. En heeft er vast wel mee te maken. Het wordt echt gemeten met twee maten, dat weet ik ook wel. Want ik ga ook heel graag uit naar festivals. Ik ben 2 weken terug naar België gegaan. Weet je, daar kan het wel gewoon met een field lab experiment. Maar ja, het kan daar. En hier kan het dus blijkbaar niet. Maar heb jij, Umer, niet het gevoel dat, ja, past Formule 1 überhaupt nog in een tijd waarin de aarde snel opwarmt en mensen zich om de toestand van kwetsbare ecosystemen zouden moeten bekommeren, zeg maar? Ja, oké, dat is een hele goeie. Ik heb dus wel een filmpje gezien van 30 seconden. Er kwamen allemaal vrachtwagens bij het Zandvoort aan en die leveren dus al die wagens van Formule 1. Dus er komt een vrachtwagen en die levert dus ook nog, weet je, op Formule 1. Weet je, het is allemaal een beetje extra dubbel. En dan denk je van, nou ja, goh, is dat nodig? En, maar ja, ik zie het altijd maar zo. Vlees is eigenlijk, als je vlees eet, daar gaat veel meer energie, water om het dier te voeden. En als jij denkt dat je bijvoorbeeld, zoals ik er dan, hè, allemaal Postbus 51 spotjes van douche niet te lang, laat het licht niet te lang aanstaan. Ik bedoel, als je je tanden poetst en je denkt dat je de kraan op tijd uit doet, dat stukje biefstuk tussen je tanden, daar is echt 10.000 veel meer. Geen hotdogs meer verkopen dus op dit weekend. Ook niet. Gewoon met mate, snap je? Niet elke dag of om de dag, weet je. En ik moet zeggen, ik eet ook vaak genoeg vlees, maar het gaat er mij meer om als het naar milieu wordt gekeken, naar de wereld. En weet je, vanwege de uitstoot die er is, dan. Jawel, maar dan is het natuurlijk wel vingerwijzen. Van ja, maar dan moeten we met z'n allen ook minder vlees gaan eten. Maar zo los je het natuurlijk nooit iets op als je elke keer gaat kijken wat natuurlijk eventueel nog erger is. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar als je kijkt hoeveel er kan gespaard worden door iets minder vlees te eten in plaats van geen Formule 1 en nooit meer vliegtuigen of nooit meer of één keer in de week auto rijden, weet ik veel, ik doe maar wat. Dat geeft veel meer een effect. Dan kan je net zo goed elke dag een Formule 1. Laat ik het daar maar even op houden. Goed punt. De verhouding is dus heel hoog. Want nu hebben we het dan vooral over klimaat. Maar als je dus kijkt naar het evenement zelf, in de huidige situatie waar we met z'n allen in zitten, met de coronasituatie. Ja. Vind je dat het dan nog wel kan? Ja, eerlijk gezegd, kijk, ik ben zelf al 2 keer gevaccineerd. Vorige maand mijn 2e prik gehad. Ik weet niet hoe dat met toeristen zit. Waarschijnlijk komen er veel toeristen hier naartoe. Maar ik heb een Formule 1 gezien een paar weken terug in, Hongarije. En daar zaten 325.000 mensen. Dat is echt veel meer dan hier. En ja, ik vind het eigenlijk wel kunnen. Wanneer moeten we een stap maken naar wat eigenlijk geen barrière is voor aantal mensen per Formule 1 of concert of whatever. Ik vind het wel een hele grote middelvinger. Dat vind ik wel echt, wat jij net opnoemde, naar de evenementensector. Naar de zorg, ja, milieubeweging. Ja, dat sowieso. Alleen ik vind wel dat de laatste tijd, kijk, ze kijken heel erg naar besmettingen, maar we moeten toch gewoon kijken naar de ziekenhuispersoneel die te druk hebben, of de aantal IC-bedden, niet naar een aantal besmettingen. Ik snap dat ze die regel hebben van, we meten daarin dat het over een paar weken erger zou worden, maar ja, afgelopen zomer, dat dachten ze ook, maar dat, ja, de IC-bedden gingen vol, maar niet zoals Kuipers dat dacht, of Ernst Kuipers, sorry. Ja. Umer, dankjewel dat je belde, hè? En doe dat vaker. Heel erg bedankt. Ja, ja, dankjewel, dankjewel. Jo, prettige dag. Hey, fijne avond. Joe, bye-bye. Ja, de stelling is, de Formule 1 in Zandvoort mag niet doorgaan. Umer zei dat hij dus eigenlijk wel voor de race is. En dat hij er ook wel vindt dat we te veel met twee maten meten. Maar goed, ik ben benieuwd naar jouw mening. Je kunt dus bellen via 0800-1121. De stelling is dus, de Formule 1 in Zandvoort mag niet doorgaan. Je kunt dus ook appen, dat heeft ook Rob gedaan. Die zei, goedemorgen, ik vind niet dat het door mag gaan. En niet alleen voor milieu, maar omdat zoveel andere evenementen niet door mogen gaan. Voor de elite te gelden weer andere regels. Groetjes vanuit Thailand. Nico die appt, goedemorgen. Nee, zou niet door mogen gaan. Dit is dus de willekeur in Nederland. Iedere keer moet iets doen voor het milieu. En dan gaan we gewoon dom rondjes rijden. En Arno zegt, alle 20 Formule 1 wagens verbruiken minder in één jaar dan één opstijgende Boeing die opstijgt en één uur vliegt. Wordt het niet eens tijd om toerisme te verbieden? Kijk, dankjewel allemaal voor jullie appjes. Er is ook gebeld door Dirk. Goedemorgen, Dirk. Dirk? Ja, goedemorgen. Hi. Dirk, ik hoor mezelf op de achtergrond, op je televisie, denk ik, of radio. Kan die wat zachter of uit? Ja, ik heb hem al zacht. Kijk, super. De stelling is, de Formule 1 in Zandvoort mag niet doorgaan. Ik ben erg benieuwd naar jouw mening, Dirk. Ja, nou is daar de herhaling van wat er al mijn voorganger al gezegd heeft. Het is toch een, wat je zelf zei, een dikke vinger eigenlijk naar de gezondheidszorg. Mm. En ik denk dat we kunnen wachten, want we gaan weer naar koude weer toe. En dan schijnt dat ook mee te maken te hebben. Ja. Dan gaan we weer naar hoge cijfers toe. En dan, dat is mijn voorspelling. Ja, jij denkt dus echt dat die 75.000 mensen, dus die op een dag op zo'n evenement zijn, en dan is het natuurlijk 3 dagen, dat dat dus echt wel voor een stijging gaat zorgen als het gaat over ziekenhuisbedden en IC-bedden die dan... Ja, en ook naar die hele sector toe, dat is natuurlijk ook al gezegd. Evenementen mogen niet en dan mag in één keer dit wel. Als je gewoon even heel simpel nakijkt, voor mij zitten we wereldwijd, worden allemaal uitspraken gedaan van ja, we moeten met die CO2 moet naar beneden en dit en dat. En ondertussen gaan dat soort evenementen wel door. Ja. Ja. Ook jammer voor die sector dan weer. Maar ik denk dat Max Verstappen gewoon wielrenner moet gaan worden of zo. Ik bedoel dat, Max Verstappen op een fiets. Ja, moet gewoon laatste lekker op de fiets gaan doen. Daar het circuit van Zandvoort plat door de bocht. Nou, ja. Voor mij is dat ook hartstikke mooi. Ja. Ik weet niet of hij daar goed in is, maar er is natuurlijk wel zoiets als Formule E. Alleen veel mensen die dus Formule 1 fan zijn en dus niet Formule E, want dat is dus Formule met elektrisch rijden. Die zeggen toch dat de beleving anders is tijdens zo'n Formule E-wedstrijd vergeleken met een Formule 1-wedstrijd. Nou, ik denk dat je dan gewoon geen oordopper nodig hebt. Ik bedoel, als je hoort wat voor geluid er vanaf komt. Dat, maar hoort het ook niet een beetje bij de sport? Geluid van beleving? Ja, dat hoort inderdaad bij die sport. Maar dat heb je ook als je de Tour de France langs de kant van de weg gaat staan. Mm-hmm. Ja, dan heb je een heleboel geritsel en gepiep van bandjes. Ja, dat heb je er ook bij. Kijk. En als je op ongeluk zit te wachten, volgens mij is dat ook gewoon 80% die zit te wachten tot er een grote knal staat. Nou, dat heb je bij wielrennen ook. Dus, Maak jij je zorgen, Dirk, over na het weekend, wat er allemaal gaat gebeuren qua stijging misschien? Nou, zorgen. Ik bedoel, iedereen moet uiteindelijk zelf weten naar wat voor evenement hij toe gaat. Maar als je dan niet naar Pinkpop mag, want de campings die mogen niet vol. Mm-hmm. En ondertussen wordt daar gewoon een camping opgetuigd. Allemaal dat soort dingetjes, dat heb ik erop geteld. Ik denk dat gewoon simpel moeten bekijken en het gewoon niet moeten doen. En buiten rechterom. Ik bedoel, iedereen kan zelf wel nadenken. Ja. Ik heb toevallig afgelopen week voor het eerst weer op het terrasje gezeten. Ja, dan zoek je ook een tafeltje op die een beetje verder weg staat bij een ander. Ja, voor mij is het nog steeds de bedoeling dat we afstand houden. Maar ja, dat gaat ook niet met zo'n evenement. Dus, ja. Het blijft een beetje apart in allemaal. Ja. Duidelijk, Dirk. Dankjewel voor het bellen. Oké. Okay. Prettige dag nog. Tot ziens. Jo. De stelling is, de Formule 1 in Zandvoort mag niet doorgaan. Je bent welkom om te bellen naar 0800-1121. Of appen kan natuurlijk ook. Je kunt dus ook nog een voice-appje sturen. Dat kan via de gratis NPO Radio 1-app. Daar heb je een microfoon-icoontje. Als je die dus ingedrukt houdt, dan komt je spraakbericht bij mij binnen. En dan kan ik hem afspelen. Of gewoon bellen naar 0800-1121. Life, I glorify a gold age that never rusts. His memory, a friend that I can trust. Singing, oh my God, it's in my sights, the interstate to paradise. With the windows down, I feel my soul revive. Haagse band Somjeu met Drive op NPO Radio 1. Ja, de rechter heeft dus besloten dat het evenement Formule 1, de Grand Prix, Dutch Grand Prix, om precies te zijn, door kan gaan. En ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Moet die doorgaan? Is het een mooi visitekaartje voor ons land? Of juist een middelvinger naar de evenementensector, de zorg en de milieubeweging? Praat met me mee aan de hand van de volgende stelling. De Formule 1 in Zandvoort mag niet doorgaan. Bellen kan via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Marijke Wissing gedaan. Die zegt, goedemorgen, het had nooit door mogen gaan. Sowieso helemaal dat circuit geen nieuw leven inroepen. Kijk nou eens wat wij met z'n allen moeten doen voor een schoner milieu. Hoe kan men dan nog spreken van een visitekaartje voor Nederland? Totaal ongeloofwaardig. Daarbij zitten we ook nog midden in een pandemie. Hier regeert het grote geld, zoals ook bij het voetballen. En leg de spreekwoordelijke bal niet steeds bij andere sectoren. Een fijne dag, Mai. Dankjewel, Marijke Wissink. En ook voor je mening. Dus ook gebeld door Gerrit. Goedemorgen, Gerrit. Ja, goedemorgen, Mai. Ja, leuk trouwens dat mijn oud-collega Urmer nog even in de lijn kwam. Dat vond ik wel erg leuk. Dat hij wat toevallig. Kijk. Ja. Klein wereldje. Ja, klein wereldje. En ik wil je trouwens even complimenteren over de muziekkeuze. En ik had daar trouwens nog een leuke toevoeging aan, namelijk Cake met the Distance. Cake met the Distance? Ja, dat gaat namelijk letterlijk over over de band die dan door blijft gaan op een circuit. Ik ga even kijken of die in ons systeem staat en wellicht ga ik hem zo draaien. Oké, ja, is goed. Dit hele geval rond het Formule 1 gebeuren in Nederland is natuurlijk een beetje een dubbel gevoel natuurlijk. Ook helemaal rond de situatie met Prins Bernhard. Ten aanzien van de artiesten die zouden optreden. Dat hij heeft gezegd van ja, de artiesten moeten maar gratis optreden. Mm-hmm. Ja, dat vind ik gewoon niet eerlijk. Want dat is ook al eens een keer eerder, heb ik al eens eerder gezegd van. Artiesten die hebben het namelijk gewoon moeten gewoon hebben van de optredens. Dat is namelijk gewoon hun bron van inkomsten. En als je zegt van ja, je moet gratis optreden, dat is eigenlijk gewoon een vorm van broodgeloof. Dat vind ik gewoon, dat kun je niet maken. Ja, Jan Lammers vertelde dus ook in Langs de Lijn ook daarover dat natuurlijk ook heel veel artiesten voor het evenement al zichzelf aanboden om gratis überhaupt te spelen. Omdat het natuurlijk voor heel veel artiesten ook een soort van gratis promotie is. En dat daardoor waarschijnlijk de misverstand is ontstaan binnen de productie wellicht. Om dus artiesten inderdaad voor te stellen om gratis überhaupt te komen spelen. Omdat ze wel dachten, dit willen ze wel, het gratis promotie. Maar ja, als je dus kijkt naar het afgelopen 2 jaar waar we bijna met z'n allen in zitten, dan kun je natuurlijk wel een beetje de evenementensector en zo vooral de muziekindustrie ook daarin steunen. Ja, dus ik zou zeggen gewoon vanuit de organisatie is geld genoeg, jongens, betaal gewoon die artiesten gewoon. Ik vind dat als je dat niet doet, dat vind ik een dikke middelvinger naar de evenementenbranche. Mm-hmm. Ja. Ja, en dan wordt er ook wat gezegd van de Formule E. En dan heb ik het niet over de Formule 1, maar de Formule E. Ja. Of dan dat is, of de Formule 1. Dat hele kleine beetje verschil in CO2-uitstoot, dat zal het hem niet doen. Maar alles wat er omheen komt. Ja, het is natuurlijk niet alleen het evenement zelf. Hè, als het gaat over stikstof en CO2-uitstoot. Het gaat voornamelijk ook dat al die vrachtwagens hier naartoe komen. Alle auto's voor het evenement zelf. Dat zorgt eigenlijk voor een stijging. Ja, en dan maakt het in principe eigenlijk niet uit of het nou de Formule 1 of de Formule E-klasse er is. Je zal inderdaad altijd een verhoging hebben van de CO2-uitstoot. Dus dat vind ik om het even, zou ik zeggen, van dat maakt voor mij niet uit. Hey, en Gerrit, want er is dan heel veel kritiek op bijvoorbeeld natuurlijk de Dutch Grand Prix. Maar je kunt natuurlijk ook nadenken over bijvoorbeeld het Eurovisie Songfestival. Daar moet ook veel infrastructuur. Daar was ook een best wel een rommeltje richting Rotterdam toe. Veel vliegtuigen als het gaat over attributes en een podium die dus naar Nederland toeverzonden moest worden. Dat soort dingen. Dat komt natuurlijk ook allemaal bij kijken. En daar was dan geen kritiek op. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje raar natuurlijk. Kijk maar zoiets als bijvoorbeeld de Formule 1. Kijk, het circuit ligt er natuurlijk al. Hè. Dat is natuurlijk een investering die natuurlijk al jaren geleden, voor mij in de jaren 60 of jaren 70 al is gedaan. En dat is natuurlijk in de loop van de jaren is natuurlijk opnieuw in geïnvesteerd om met de hoop natuurlijk op dat er ook uiteindelijk weer een sportevenement naar ons land, een groot internationaal sportevenement naar ons land gehaald had kunnen worden. Dat maar dat had toch ook eventueel in Assen gekund? Ja en nee. Ja, wel voor een sportevenement, maar voor de motoren. Maar nee, omdat het circuit is namelijk niet goed, is namelijk niet geschikt genoeg bevonden voor een sportevenement waarbij motorvoertuigen met 4 wielen daar kunnen rijden. Dus het is niet geschikt voor auto's. Maar dat hadden we dan toch eventueel daar ook kunnen aanpassen? Ja, ik ken niet helemaal goed de situatie, hoe dat in Assen, hoe het daar is. Maar ik weet bijvoorbeeld dat die circuit, ja, dat is voor mij ook altijd neergelegd als zijnde een motorsport, bedoel ik daar motorensportcircuit. Dus ja, daar is het eigenlijk altijd voor mij, daarvoor is het eigenlijk ook daar neergelegd. Ja, oké, okay, maar ja, goed, ja. Zeg maar, het circuit van Zandvoort is natuurlijk ook aangepast en vernieuwd. Dus dan zou je ook altijd nog kunnen kijken. Misschien had het ook in Assen gekund. Ja, en als je kijkt naar de ligging van Zandvoort, waarbij natuurlijk ook gewoon een natuurpark eromheen zit, ja. Of het verstandig is, dat is natuurlijk altijd maar een vraag. Ja, ik weet niet of jij dat weet, maar heeft het altijd het gebied rondom het circuit, heeft het altijd de status van natuurpark hart of niet? Volgens mij wel. Maar dat wordt nog even onderzocht. Ja, dan zou je eigenlijk gewoon dan zou je eigenlijk mogelijk zou kunnen zijn, had je terug moeten gaan in de tijd. En dan had eigenlijk gewoon wat het eigenlijk aankaarten van ja, de milieuaspecten hadden toen de tijd ook al zwaarder moeten meewegen met de beslissing van ja, bouwen we daar een circuit ja of nee. Mm-hmm. Ja. Duidelijk, Gerrit. Ja. Dankjewel voor het bellen, hè? Ja, en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. De stelling is, de Formule 1 in Zandvoort mag niet doorgaan. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is ook gebeld door Martine. Goedemorgen, Martine. Goedemorgen, ik ben Martine Keuken uit Blaalden. Goeiedag. Hi. Ik ben al 38 jaar vrachtwagenchauffeur. Ik rij internationaal. En ja, ik zeg heel eerlijk, er wordt een hoop ophef gemaakt over die CO2 vanwege het, voor de aankomend weekend ook in Zandvoort. Dan denk ik, ja, waar zijn we eigenlijk met z'n allen mee bezig? Want als je ziet, we gaan tegenwoordig 7 dagen in de week zijn de supermarkt open. Ze moeten 7 dagen in de week mijn voorraad worden door het vrachtverkeer. Mm-hmm. Dus kijken wat dat aan CO2-uitstoot is. Daar wordt niet naar gekeken. Dan roepen we de milieubeweging niet. Want ze gaan wel zaterdag zondags de boodschappen doen. Dan denk ik, dat kan door de week zo ook gewoon. Zoals we vroeger gewoon de zondag... Zag jij geen vrachtverkeer op de weg? En nu is het gewoon 24 uur rijden. Dit kost ook CO2. Ja. Ik ben nu ook aan het leveren bijvoorbeeld de vracht bier voor Delft Gauw, voor Albert Heijn. En dan denk ik, ja, waar zijn we met z'n allen bezig? Dit is ook milieuvervuiling wat ik nou aan het doen ben. Mm-hmm. En daar wordt dan niet naar gekeken. Dit kan op normale dagen ook. En dan zouden we veel minder transport hebben, minder files. Dus ik heb zoiets langer met z'n allen dan wat nuchter aan nadenken. Het kost handen met geld. Het circuit kost ook geld, maar het geeft ook een stuk ontspanning. En eigenlijk worden we met z'n allen. Maar is de boodschap dan niet een beetje scheef? Als we natuurlijk nu ook weten met bijvoorbeeld de overstromingen toen in Limburg. En dat we dus nu met z'n allen heel hard voor ons inzetten voor het klimaat. Dat dan dit natuurlijk een ander signaal afgeeft. Als je dan zo'n evenement waarbij alles te maken heeft met hard rijden. En vervuiling eigenlijk, dat het ook niet een beetje scheef kan overkomen voor sommige mensen? Ja, ik vind van wel. Ik kom er heel scheef over, met dames en heren. Maar we werken er eigenlijk met z'n allen ook aan mee. Hmm. In dit hele gebeuren. Want we gaan wel, ik had gisteren met een medewerker van een supermarktconcern over waar ik ook bier aan het leveren was. En die zei ook, ja, vroeger werd het in 5 dagen, was het van maandag tot vrijdag leveren op de dag. En dan had je dat s'nachts, dat werk allemaal niet, want dan was het gewoon allemaal stil. En op de dag werden de supermarkten bevoorraad. Toen kon het wel. En nu is het allemaal de 24 uur zeker niet, want de mensen willen gespreid leven. Ze willen zelf bepalen wanneer ze naar de supermarkt gaan. Het is nu gewoon 24 uur, 7 dagen in de week. Ze stappen de auto in, ze rijden naar de supermarkt. Ja. Waardoor je allemaal de auto moet starten. Nou, er zijn nog heel veel benzineauto's. Ze zeggen de elektrische auto's is milieuvriendelijk. Je moet eens kijken wat er in Frankrijk stilstaat. Momenteel alle bijlanden van elektrische auto's vanwege de accu's. Wat dat voor vervuiling is. Maar daar wordt niet naar gekeken. Nee, we moeten elektrisch rijden. Is milieuvriendelijk. Het is een enorme vervuiling om die accu's te maken al. Mm-hmm. Dan denk ik, waar zijn we mee bezig met z'n allen? Ja. We moeten nou 7 dagen in de week 24 uur per dag moeten beleven. Het vrachtverkeer rijdt 7 dagen in de week 24 uur per dag. Dan denk ik, ja, waarom? Het kan ook in 5 dagen en we hebben allemaal onze weekendrust. Zo denk ik er dan over. En dan denk ik, ja, laten we dan ook gewoon dat stukje ontspanning hebben. Zoals nou ook. Ik, ja, op zich ben ik er blij mee dat er een stukje ontspanning is. De formule wat aankomend weekend is. Ik ben niet zo'n autorace dat ik zeg, ik ga ervoor specifiek op televisie kijken. Mm-hmm. Maar als ik het zie, vind ik het wel heel leuk. En zo vind ik bijvoorbeeld als het in een songfestival of wat dan ook is, vind ik ook schitterend om daar naartoe te gaan. Ja. Het wordt je uiteindelijk wel ontnomen, want we moeten allemaal wel, willen we zelf bepalen wanneer we de boodschappen gaan doen. En denk ik, waar we daar dan ook eens logisch over na gaan denken. Ja, maar jij zegt dan ook van het is misschien ook wel een mooie testcase, zo'n evenement. Ja. Maar had zo'n testcase dan ook niet eventueel met Pinkpop of met Lowlands gekund? Vind ik van wel. Maar kun je dan voorstellen dat de evenementsector dat natuurlijk ongelooflijk oneerlijk vindt, dat zo'n Formule 1 dan voorrang krijgt? Dat kan ik me heel levende voorstellen. Maar dat leggen we natuurlijk aan ons kabinet. Ja. En daar hebben we met z'n allen voor gekozen, voor ons kabinet. Dus ja, ik hoop gewoon ook uiteindelijk dat die festivals uiteindelijk ook uiteindelijk gaan winnen bij het kabinet om gewoon hun festivals door te gaan. Dat gewoon, want ja, alles ligt gewoon stil. Ik ben zelf ook natuurlijk ondernemer. Ik heb natuurlijk met de corona op een gegeven moment ook best wel een dip gehad. Op een gegeven moment toen alles winkels in één keer gesloten werden, dat er niet geleverd wordt. Ja, dan baal ik ook. Valt inkomsten bij mij ook een heel eind weg. Want ja, ik ben zelfstandig ondernemer. En dan denk ik, ja, oké, we zijn allemaal met z'n allen wel afhankelijk. Maar we zijn ook met z'n allen eigenlijk wel een beetje gestoord bezig, vind ik. Dankjewel Martine voor je belletje. Ja, dankjewel. Heel fijne uitzending. Werkt ze. Tot ziens. Ja, de stelling is: de Formule 1 in Zandvoort mag niet doorgaan. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1. Ik ben heel erg benieuwd naar je mening. En nog even terugkomen op Gerrit over het natuurgebied rondom het circuit. Sinds 1995 is het officieel een natuurgebied dus. De stelling is: de Formule 1 in Zandvoort mag niet doorgaan. Bellen kan naar 0800-1121 of appen naar de NPO Radio 1 app. To you, baby, even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby, giving up my ghost for you. Now I'm see-through. You give me a feeling so strong. I know you've been treating yourself wrong. So let me care for you. To you. Silk City met Dua Lipa met Electricity op NPO Radio 1. Ja, de rechter heeft dus besloten dat de Dutch Grand Prix dus door kan gaan dit weekend. En ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Is het een mooi visitekaartje voor ons land of juist een middelvinger naar de evenementensector, de zorg, misschien ook wel scholen en de milieubeweging? Praat met me mee aan de hand van de volgende stelling. De Formule 1 in Zandvoort mag niet doorgaan. Bellen kan via 0800-1121 of je kan ook appen. Maar je kunt ook een voice-appje sturen via de NPO Radio 1-app. Dat kan via het microfoon-icoontje. Die kun je dus ingedrukt houden. En dan komt je spraakbericht bij me binnen en dan kan ik hem afspelen. En er is geappt door Maria. Die zegt, ik ben ook tegen de Formule 1 in Zandvoort. En dat zeg ik als fanatiek kijker. Kijk. Zelfs in de rest van Nederland rijden minder treinen omdat ze nodig zijn in Zandvoort. Als er dan toch een race in Nederland moet zijn, dan was kant-en-klaar circuit Assen beter geweest. Ik ben ervan overtuigd dat er voor Zandvoort gekozen is omdat een of andere prins daar directeur is. Trouwens, Mai, ik luister graag naar jou. Je hebt zo'n lieve stem en uitstraling. Dankjewel, Maria. Ik word er verlegen van. Dankjewel. De stelling is, de Formule 1 in Zandvoort mag dus niet doorgaan. En er is gebeld naar 0800-1121 door Martin. Goedemorgen, Martin. Ja, goedemorgen. Ik viel zojuist in het programma. Ja, ik was nog heel laat bezig achter de computer. En ik denk van, voor ik naar bed ga, zet ik nog even zo laat nog, Martin? Sorry? Zo laat nog, Martin? Ja. Maar dan laten we het daar niet over hebben. Nee, laten we het daar niet over hebben. Ik viel in het programma. En toen kwam inderdaad ook ter sprake van... laat ik beginnen met... Ik ben autotechnisch vertaler en ik ben autojournalist geweest. Dus van mij verwacht je dat ik helemaal voor de Formule 1 op Zandvoort ben. Ja. Maar ik heb een genuanceerder standpunt. Er werd daarnet iets gezegd over Assen. Ik hoor dat er zojuist ook iemand geappt heeft over Assen. Assen heeft meegedaan met het bod om de Formule 1 race te krijgen. En eigenlijk vind ik dat Assen hem meer verdiend heeft dan Zandvoort. Om een paar redenen. Ten eerste, de politiek in Zandvoort heeft ooit zelf besloten dat ze autoracen op het circuit wilden verkleinen. Er kwamen ineens een bepaald aantal lawaaidagen. En daarbuiten mocht er eigenlijk niet meer geraced worden. Mm-hmm. In ieder geval niet met racewagens. Wel met normale auto's. Als er bijvoorbeeld een bedrijf is dat een aantal mensen een cadeautje wil doen en lekker een dagje Zandvoort. Of autojournalisten die er een auto willen testen. Dat kan allemaal. Het circuit is bijna 365 dagen per jaar bezet. Dat geldt trouwens ook voor Assen. Ik heb daar jaren geleden eens naar geïnformeerd. Dat is ook bijna het hele jaar rond bezet met. En Martin, mag ik dan vragen? Want je zegt 365 dagen per jaar is het dus bezet. Maar dat is voornamelijk vanwege evenementen of partijen en dat soort. Dat zijn redenen waarom het dan bezet is, toch? Ja, het meeste in het oog springt natuurlijk de racerijen. Maar er worden ook evenementen georganiseerd. Een bedrijf kan zomaar zijn relaties uitnodigen op Zandvoort. Dan zetten ze een tent neer en ze doen wat met eten. En dan kunnen ze ook nog in allerlei raceauto's rondrijden. Er worden incentives gehouden dat mensen die bij een bedrijf extra veel omzet geboekt hebben, als cadeautje zoiets krijgen, zo'n dagje Zandvoort. Je kunt een circuit afhuren, er is van alles nog wat te doen. En ik denk dat daar het meeste geld mee binnenkomt. En de Formule 1 is dan even een klapper van ongeveer een halve week dat er heel veel mensen rondlopen. Ja. Maar het circuit zelf zal niet zo gek veel verdienen aan de Formule 1, want de tv-rechten zijn in handen van iemand anders. Een gedeelte van de kassa gaat naar de Formule 1-organisatie zelf, omdat je de wedstrijd moet kopen. Je kunt niet zomaar zeggen, ik wil hem organiseren. Oh, fijn, jij hebt de hele kassa. Nee, fijn dat je het wil doen, maar je moet een behoorlijk bedrag aan ons afstaan. Mm. Dus, en de overheid financiert ook niet mee, toch? Voor het circuit zelf. Maar de overheid financiert ook niet mee, toch? Ik heb begrepen dat de overheid niet erg happig was om mee te helpen om de Formule 1 hier naartoe te halen. Dus alles goed is, zit er geen belastinggeld in. Hmm. Maar ik durf het niet helemaal zeker te zeggen. Maar ik vind het dus toch wel een beetje een middelvinger naar alle andere evenementen. Want ik had zelf juist heel graag afgelopen maand naar een oldtimer meeting gegaan. En die is niet doorgegaan, omdat het evenement te horen kreeg. Jullie organiseren het weliswaar buiten, maar je mag niet meer dan 750 mensen door de poort naar binnen laten. Ja, op 750 toeschouwers kan een oldtimer evenement niet draaien. Dus dat is niet doorgegaan, terwijl het toch allemaal buiten was. Het argument is dan, al die mensen lopen rond en die kunnen allemaal met elkaar contact komen. Ja, alsof ze op Zandvoort allemaal aan een stoeltje vastgespijkerd zitten. Dus ja. Ik vind het... inderdaad wel een beetje vreemd dat dit nou wel door kan gaan en dat al die andere dingen niet door konden gaan. Er werd net iets gezegd over elektrische auto's, hè, dat zoveel vervuiling geeft vanwege de accu's. Klopt niet helemaal. Accu's zijn tegenwoordig voor het grootste gedeelte te recyclen. Dus bijna alles komt weer terug. Als een accu niet te recyclen is, dan kun je er nog iets veel leukers mee doen. Je kunt hem onder een windmolen neerzetten, of je kunt hem in een zonnepark neerzetten, om alle energie die geleverd wordt, maar die niet tegelijk afgenomen wordt, op te slaan in de accu. Zodat als je geen wind of geen zon hebt, maar toch de verbruikers hebt die graag stroom willen hebben, dan kun je die bedienen vanuit de accu's. Mm-hmm. Mercedes doet het al, Toyota doet het al. Accu's die uit de auto komen, dat kunnen gewoon startaccu's zijn, maar dat kunnen dus ook accu's zijn uit elektrische auto's die speciaal gemaakt zijn voor de aandrijving van de auto. Dat is een iets ander type accu dan een startaccu. Ze zijn allebei na hun leven in een auto nog prima te gebruiken als energieopslag. Want die energieopslag stelt niet zulke hoge eisen als het gebruik in een auto. Dus voor een auto is ze niet meer geschikt. Daarna kan die een tweede leven krijgen als een accu onder een windmolen als bij een zonnepark. Dus dat elektrische auto's zo vervuilend zouden zijn, dat ligt genuanceerder. Heb ik nog een leuk vraagje voor je. Denk er eens over na. Wat denk je dat de grootste autosport ter wereld is? Oh. Nou, ik heb geen idee. Maar er werd iets gezegd over het Songfestival, hè? Dat er ook zoveel vrachtauto's heen en weer rijden. Volgens mij is de grootste vorm van autosport voetbal. Voetbal. Er is volgens mij wereldwijd geen enkele sport waarvoor zoveel autokilometers gereden worden. Ja. Door deelnemers, professionals, amateurs, door toeschouwers. Ja. Maar het wordt geen autosport genoemd, omdat de auto's achter je rug staan op het parkeerterrein en niet voor je op het veld rondrijden. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Ja. Dus als je zegt, we moeten iets doen aan al die kilometers die per auto afgelegd worden voor dingen die eigenlijk alleen maar vermaak zijn, nou, dan moet je ook eens naar voetbal kijken. En ik weet wel zeker dat je dan heel Nederland over je heen krijgt, heel de wereld over je heen. Ja, maar nee, aan voetbal mag je niet komen. Ja. Hey, en Hans, we hebben even gecheckt. Inderdaad, de overheid betaalt dus niet financieel mee aan het evenement. Ik wil toch nog even doorgaan over Formule E. Hoe zie jij de toekomst van Formule E? Ik denk dat een grote toekomst tegemoet gaat. Maar er is natuurlijk ook best wel wat kritiek daarover. Dat het iets te onvoorspellend is. Iets te onvoorspellend? Het schijnt dat ook als je accu op is, dat je dan stop je auto en dan kom je ook niet meer verder. Het is niet dat je even kan tanken en dat je dan door kan rijden, toch? Met Formule 1. Dat is heel zo wat. Nou vraag je echt naar details. Ik heb zelf even onderzoek gedaan. Ik meen dat de Formule E, dus de elektrische raceauto's, die lijken op een Formule 1-auto, alleen ze rijden met elektromotors, maken dus niet zoveel lawaai. Ik meen dat die begonnen zijn met een verplichte accu-wisselstop. Hmm. Omdat je inderdaad een race van, ik weet niet precies hoe lang die duurt, maar als die net zo lang duurt als een Formule 1-wedstrijd, dan is het ook iets van 5 of 6 kwartier. Dat kun je met die snelheden die zij halen, hè, dus dat stroomverbruik, kun je die niet doen op één accupakket. Ik meen dat ze zo begonnen zijn dat ze dus halverwege verplicht moesten stoppen voor het tweede accupakket. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, want accu's die zijn natuurlijk wel in ontwikkeling. En weet je wat leuk is? De ontwikkeling van accu's voor auto's wordt eigenlijk aangedreven door de accu's die in jouw mobieltje en in jouw laptop zitten. Hmm. Want je mobieltje moet je, als je het een beetje veel gebruikt, als het een smartphone is, en hij staat continu aan om gesprekken binnen te halen, maar je zit ook continu op internet en zo, dan moet je hem elke dag toch minstens 1 keer opladen. Ja. Hey Martin, en jij zegt dus er is dus toekomst in Formule 1. Van de accu's en daarmee profiteert in feite de elektrische auto dus van het feit dat er mobieltjes zijn en dat er laptops zijn. Ik denk zelf dat als je kijkt naar elektrische auto's, dat de toekomst niet, en nu ga ik iets heel gevaarlijks zeggen, want ik weet dat er een hoop mensen het niet met me eens zijn, maar toch zeg ik het. Ik denk dat de toekomst niet is aan accu-elektrische auto's, maar aan waterstof-elektrische auto's. Ja. Dus niet met een accu, maar met waterstof. Een ik moet je helaas afronden, Martin, want ik heb nog 30 seconden. Heel fijn dat je belde en even ook wat verheldering gaf. Dank je wel. Graag gedaan. En slaap lekker, hè, vooral. Ja, dank je. Tot ziens. Doei. Ja, we praten nog even door na het nieuws. De stelling is dus, de Formule 1 in Zandvoort mag niet doorgaan. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1. Ik spreek je zo. NPO Radio 1. Het is 5:00, Wouter Balgemoet met het NWS Journaal. België schrapt vandaag een groot deel van de coronamaatregelen. De horeca mag weer zelf de sluitingstijd bepalen. Ook is er geen limiet meer aan het aantal klanten dat samen aan een tafel mag zitten en hoeven ze geen afstand meer te houden. Wie rondloopt moet nog wel een mondkapje op. Verder geldt er in België geen thuiswerkadvies meer en mogen mensen thuis zoveel gasten ontvangen als ze zelf willen. Het gewest Brussel heeft besloten de maatregelen nog niet in te trekken, omdat de vaccinatiegraad daar lager is dan in de rest van het land. Volgens de Amerikaanse president Biden was de evacuatie van Amerikanen uit Afghanistan buitengewoon succesvol. Biden zei in een tv-toespraak een dag na het vertrek van het Amerikaanse leger uit Afghanistan dat 90% van de Amerikanen die het land wilden verlaten veilig in de VS is. Voor de achterblijvers blijft de Amerikaanse regering zich inzetten, zei de president. De evacuaties uit Afghanistan moeten zo snel mogelijk worden hervat. En Afghanen die op de lijst staan om te worden geëvacueerd, zoals tolken, moeten zo snel mogelijk in veiligheid zijn, heeft premier Rutte gezegd in Parijs, waar hij op bezoek was bij president Macron. Afghanen die zelf uitwijken naar een buurland kunnen er niet automatisch van uitgaan dat ze direct van daaruit naar Nederland kunnen komen, zei Rutte. De premier wil bij de evacuaties nauw samenwerken met andere Europese landen. Rutte wil voorkomen dat er een vluchtelingenstroom op gang komt, zoals in 2015 uit Syrië. In New Orleans geldt in ieder geval één nacht een avondklok. De Amerikaanse stad is onverlicht na de uitgevallen stroom door orkaan Ida. En de burgemeester wil met de avondklok criminaliteit tegengaan. Orkaan Ida kwam zondag aan land. Het aantal doden staat inmiddels op 4. Maar de gouverneur van Louisiana verwacht dat het nog oploopt. Het weer, de dag begint grijs met lokaal wat motregen. In de middag breekt langzaam de zon door en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Extra vroege ochtendshow met Mai Verbeij. Goedemorgen, je luistert nog steeds naar Gaande Extra Vroege Ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6:00 kan je meepraten over het nieuws. Straks gaan we het hebben over voetbal. Denk jij dat Louis van Gaal het elftal goed heeft voorbereid? Maar eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vanaf vandaag mogen medewerkers die zwaar werk doen in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg eerder stoppen. Zij mogen na 45 dienstjaren met pensioen. En in Parijs begint Laurent Descartes vandaag aan haar nieuwe baan. Ze is de eerste vrouwelijke directeur van het wereldberoemde museum, het Louvre. En tot slot goed nieuws voor wapenliefhebbers in Texas, Amerika. Daar hoef je vanaf vandaag geen vergunning meer te hebben om een pistool bij je te dragen. Tegenstanders zijn uiteraard minder blij. Zij vrezen voor meer massaschietpartijen. En ik zei het net al, we praten nog even door over het Formule 1. Gaan. Ja, de stelling is, de Formule 1 in Zandvoort mag niet doorgaan. De rechter heeft namelijk gisteren besloten dat het wel door mag gaan. Maar ik ben benieuwd naar jouw mening. Bellen kan via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook John gedaan. Die zegt, goedemorgen, natuurlijk gaan ze dit door laten gaan, omdat er veel geld achter zit. Wij mogen aan de CO2 denken en zij gaan lekker racen. Erg krom. En er is gebeld door Mark. Goedemorgen, Mark. Mark. Mark? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoor je me? Luid en duidelijk. Oh, prima. Ja, ik ben er eigenlijk, ja, voor mij is het ook eigenlijk een beetje dubbel. Toch wel? Waarom is het voor jou dubbel? Ja, ik ben een hele grote Formule 1 liefhebber. Dus ik ben wel trots dat het Nederland is, na zoveel jaar. Maar ik vind dat de evenementsector gewoon in principe gewoon moet door kunnen gaan. Als we naar voetbalwedstrijden gaan en we kunnen dit organiseren, dan kunnen we het ook naar festivals. Ja. Ja, volgens mij is het kabinet vooral bang dat bij festivals... ja, dan kan je natuurlijk niet mensen verwachten van ze vragen... dat ze op een stoel blijven zitten. En dat ze juist door die beweging dus voor meer besmettingen zorgen. En dat bij zo'n evenement als Formule 1, de Grand Prix... of voetbal, ja, dan heb je gewoon een zitplek. Nee, oké, dat snap ik. Maar ik bedoel, we kunnen toch gewoon... zeg maar met een corona-app... weet je, we zijn gevaccineerd. Dus, en degene die niet gevaccineerd zijn, hebben pech. Ik bedoel, in principe lijkt het mij niet zo heel moeilijk, hoor. Ja, dus maar gewoon... Ik vind van beide kanten moet het gewoon kunnen doorgaan. Ja, want wat vind je eigenlijk van alle negativiteit die rondom het evenement nu plaatsvindt? Weet je, wat ik net ook al zei, die beste man van de CO2... die wist natuurlijk na de laatste uitspraak van de rechter dat het wel doorging... had je toen ook al kunnen gaan rechten. Snap je, voor de CO2? Mm-hmm. Want iets wat in een vergunning staat, en dat klopt niet, heeft die man natuurlijk wel recht op. Of hij heeft misschien wel gelijk. Maar ik vind, je gaat nou een week van tevoren, of anderhalve week van tevoren, ga je begint naar de rechtbank. Snap je? Dus dat vond ik eigenlijk wel een beetje vreemd. Maar ja, als we de CO2 aan moeten pakken, dan gaan we ook even kijken naar andere landen, omliggende landen. Want zolang je in Amerika nog $2 betaalt voor een gallon, en we bouwen daar lekker nog 6 en 8 cilinders en die rijden 1-3. Mm. Snap je? Wij willen weer handje de voorste zijn. En dat is allemaal prima. Maar dan moet je die landen ook aan gaan pakken. Ja, maar iemand moet de eerste zijn, toch? Dat klopt. En vaak zijn wij natuurlijk wel de eerste. Maar net zoals wat die andere chauffeur ook al zei. Ik ben zelf ook chauffeur. Dan moeten we inderdaad, als de regering morgen zegt... we mogen er twee dagen in de week rijden met een auto... staat heel Nederland op z'n kop. Ja. Snap je? Want dan zit je er op straks te poten. Mark, wat zijn dan de positieve dingen die dan uit bijvoorbeeld de Grand Prix kunnen komen, denk je? Ja, ik denk wel natuurlijk. De toerisme en de mensen eromheen, dat zal best wel geld in het laadje komen. Ja, toerisme? Ja, hoe bedoel je toerisme? Wat zeg je? Hoe bedoel je toerisme? Want volgens mij zijn de meeste mensen die komen kijken allemaal gewoon mensen die in Nederland wonen, regio Zandvoort. Ja, het is, ik denk wel wat Jan Lammers zegt. Je wordt wel op de kaart gezet, snap je? Dus je krijgt wel impressies van de omgeving. Dus ik denk dat dat toch wel meewerkt. Ja. En plus, het is een meerdaags evenement. Dus er zijn toch wel mensen die bijvoorbeeld in Limburg wonen of in Groningen. Die daar een overnachting pakken. Dus die mensen zullen toch wel zijn centje binnenkrijgen, denk ik. Ja. Maar die komen natuurlijk wel weer met de auto. Die gaan hoogstwaarschijnlijk met de auto komen, ja. Ja. Goed. Voordelen en nadelen dus, Mark. Ja, het is nog steeds heel erg dubbel. Ga je kijken? Ik ga zeker kijken. Kijk. Dankjewel. Graag gedaan. Jojo, bye bye. Doei. De stelling is: de Formule 1 in Zandvoort mag niet doorgaan. Mark zegt: ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant, ja, moeten we toch echt wel flinke stappen maken. Maar het is toch wel heel bijzonder dat het dus in Nederland plaatsvindt. Dat snap ik natuurlijk ook allemaal. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En er is ook gebeld door Rogier. Goedemorgen, Rogier. Hoi. Goedemorgen. De Formule 1 in Zandvoort mag niet doorgaan. Dat is dus de stelling. Nou, de rechter heeft dus bepaald dat het wel doorgaat. Maar die Oranjes hebben weer bewezen immorele klootzakken te zijn. Dat ze met vliegtuigen naar Berlijn gaan voor een staatsbezoek. En dat ze nou een Formule 1 race organiseren en daarvoor het hele milieu en de duinen en de dieren die daar leven aan opofferen. Dit is schandalig. En waar is eeuwige Eunig Rutte dat hij niet kan zeggen van... jongens, dit mag helemaal niet. Dit mogen jullie helemaal niet doen. Nee, we gaan allemaal reclame maken dat de media die worden voorzien van gratis kaartjes. En de idioot die Bernard, die dat organiseert, gaat ook nog artiesten uitnodigen om gratis voor hem op te treden. Het is gewoon van een wanstaltigheid die je niet meer kan beseffen. Of tenminste, die ik niet meer kan begrijpen, ja. Anno 2021. Dat wij met z'n allen niet en masse naar Zandvoort trekken om die hele pleurenzooi daar uit de grond te trekken. In plaats dat we daar asfalt plempen om daar nog een meest vervuilend feestje. Mm. Want er zit zo'n rare man een vergelijking te maken met voetbalwedstrijden. Wat is dat nou voor gelul? Er gaan daar massaal mensen met auto's, met treinen. Dat is een enorme toestroom van mensen. En dan wordt daar bovendien nog eens zweet en tranen geplengd om een voetbal rond te schoppen. Nee, om daar wordt vervuilend, wordt daar rondgereden met auto's, ja, die een uitstoot hebben, die vele malen de CO2-uitstoot... Dat zei Martin ook, hè, dat in voetbal natuurlijk, daar moeten we ook gewoon naar kijken. Hey, maar Rogier, want Jan Lammers zegt dat de meeste mensen die dus nu naar Formule 1 gaan... Dat is allemaal gelul. En jullie praten het, jullie papegaaien het allemaal na. Er zijn onderzoeken gedaan dat daar ik is niet, een... hoor. Wat zeg je? Ik niet per se, hoor. Nou, je gaat toch Lammers citeren? Ja, maar dat betekent toch niet dat ik het ermee eens ben? Dat is een lobbyist van dat gigantische vervuilende kutfeestje. Oh, netjes blijven, hè? Ik heb al een paar scheldwoorden gehoord, Rogier. Ik snap je woede, maar laten we netjes blijven zo vroeg in de ochtend. Hoezo? Nou, dat zou ik... Zijn jij netjes dan? Nou. Om ons milieu te verontreinigen. En de hele de duinen te verzieken. Ja. Is dat netjes? Nee, zeker weten niet. Ik ben het helemaal met je eens, hoor, Rogier. Het zit je hoog, dat snap ik ook. Dank je wel daarvoor. En de stelling is, de Formule 1 in Zandvoort mag dus niet doorgaan. Rogier die is boos en stellig erover. Dat is natuurlijk heel, heel erg te begrijpen. Ik ben ook benieuwd naar jouw mening. Bellen kan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. En er is ook gebeld door Erwin. Goedemorgen, Erwin. Ja, goedemorgen. Hallo. Nou, vertel. Nou, de Formule 1 mag wat mij betreft gewoon doorgaan. Want ik ben ook een zeer groot Formule 1-fan. Al sinds 1987 kom ik al bij de Grand Prix. Maar snap jij die woede van Rogier van net? Ja, ik weet niet zo goed wat ik daarmee aan moet. Met dat soort mensen. Zal ik een tip geven? www.via.com. Daar staat het technisch reglement van de Formule 1. Helemaal. Het hele dossier staat daar ook. Over de motoren, over de benzine, over het kerstsysteem. Mm. Lees dat en kom dan pas met iets. Niet maar hij heeft toch wel een punt roepen. Dat iedereen dan met auto's komen en dat super milieuvervuilend is. Dat komt omdat Formule 1 is een global sport. We hebben zoveel fans over heel de wereld. U moet nagaan dat over een jaar gemiddeld 500 miljoen mensen naar een Grand Prix kijken. Mm-hmm. De Grand Prix van Monaco is daar een uitschieter bij van 115 miljoen mensen wereldwijd die naar die Grand Prix hebben gekeken. Mm. Er zijn Grand Prix's. Aan het begin van het jaar hadden we de Grand Prix van Imola. Kijk maar op de Italiaanse kaart. Dat is een circuit in een soort van woonwijk. Alle Italianen. Het interesseert ze niet. Laat maar komen. Ja. Wij hier in Nederland... Maar misschien hebben wij meer een maatschappelijke antenne dan andere landen. U moet mij geloven dat Formule 1 staat voor technologie. Voor veiligheid. Er zijn heel veel producten... Veiligheid? Waar, zeker veiligheid. Kun je dat uitleggen? Er zijn dingen ontwikkeld zoals, noem maar wat, koolstof. Dat soort dingen die gebruikt zijn. ABS vroeger is ontwikkeld in de Formule 1. Zit nu ook op uw auto. Motoren die steeds zuiniger worden. Formule 1 is daarmee bezig. Die gaan straks in 2025 gaan ze op zoek naar een nieuwe motor. Ze zijn daar nu mee in vergadering. Om het steeds maar schoner te maken. We hebben het ook over de... Maar toch rijden we nog niet met elektrisch. Nee, dat komt. Maar de vraag is, willen we er elektrisch? Want de vorige spreker, of twee sprekers daarvoor, die had het over de Formule E. Die zei, ik zie er misschien een grote toekomst in. Ik kan u vertellen, Mercedes stopt ermee. Ja. Nicky, maar je zegt dan niet, willen we dat wel? Maar moet het niet zijn, moeten we dat niet? Nee, want Formule 1 is ook entertainment. Oké, dus het gaat om de beleving, zeg je? Absoluut. En dat gaat ten koste van milieu of dat soort dingen? Formule 1 blijft ook entertainment. Hoe het went of keert. Ik was afgelopen weekend in België. Het circuit van Spa. Oh. Ligt ook midden in de Ardennen. Mm-hmm. mensen komen daar naartoe voor de beleving, voor de snelheid. Daar hoort ook geluid bij. Formule 1 is altijd al geluid, maar het is al vele malen minder. Want we rijden tegenwoordig sinds 2014 met een hybride motor. Ja. Ja. Vroeger reden we met V8's, met een V10's. Ik hoorde vroeger nooit iemand klagen. Maar ik denk ook dat corona er misschien mee te maken heeft. Als we de festivals ook door hadden kunnen gaan, dan was het misschien wat meer afgevlakt. Dat denk ik wellicht ook wel, ja. Ik begrijp dat, dat de festivals nu niet doorgaan. Ik had ook liever gewild dat de festivals gewoon door waren gegaan. Dan was het wat meer afgevlakt. Dan was er ook meer rust nu. Want nu gooien we alles op Zandvoort. Terwijl als het gewoon door was gegaan, was er waarschijnlijk minder aan de hand. Duidelijk, Erwin. Ik baal er ook van dat, dat ik niet naar Tomorrowland ken in België. Ik vind het ook, hè, dat is ook allemaal vervelend. Al die mensen willen daar ook naartoe. Dus ik denk, als dat afgevlakt zou had geweest, dan hadden we nu niet zoveel reuring. Ja. En vergeet niet, de vorige beller had het ook over de prins, over een geldkwestie. Vergeet niet, er is geïnvesteerd in Zandvoort om het circuit mooier te maken, om de veiligheid te vergroten. Maar dat is bij alle grote circuits. Dat is in België, dat is in Italië, dat is in Australië. In Australië, in Melbourne, rijden ze door een park. Ze verwelkomen die Grand Prix. Iedereen is er blij mee. Waarom kunnen wij daar niet blij mee zijn? Ja. Waarom is dat? Waarom is dat? Wat is er aan de hand? Ik denk dat mensen gewoon... dat er gewoon... Vooral dat met twee maten meten, dat is natuurlijk een heel groot... Een hele grote reden waarom mensen natuurlijk toch een dubbel gevoel bij dit evenement hebben. En, ja. En natuurlijk ook wel eens, ja, past Formule 1 überhaupt nog in deze tijd? Ja, absoluut. Dat is onzin. Dat wordt maar gezegd, dat wordt maar geroepen. Maar nogmaals, er kijken 500 miljoen mensen jaarlijks naar een Grand Prix. Dan wel uitgesmeerd over die... En wat zorgt dat ervoor voor die 500 miljoen mensen? Wat zorgt zo'n evenement dan? Wat voegt het toe voor Nederland? Wat voegt het toe? Het is Explorer. Mensen kijken wereldwijd naar Nederland. Je moet het een beetje zien als een songfestival. Daar kunnen mensen ook over vallen. Van waarom? Ja, waarom dit, waarom dat? Laat het gewoon zo zijn. Wees er blij mee. Tuurlijk, je mag je standpunt maken, je mag het er oneens mee zijn. Maar loop niet zo te blaren. Die vorige spreker ook. Die klets maar uit zijn nek. Hij haalt dingen van... Nou, netjes blijven, hè? Zei ik ook al tegen hem. Ja, netjes blijven. Doe gewoon normaal. Je mag je standpunt maken, maar ga niet zomaar dingen lopen roepen. Hey, en Erwin, want je zegt, je zei dat je dus afgelopen weekend op Spa was, zeg maar. Ja, klopt. Ik kan me voorstellen dat het een beetje frustrerend is dat je niet zoveel hebt meegekregen uiteindelijk. Nou, ik was er vrijdag, zaterdag en zondag. Kijk. Ik was er heel het weekend. We maken er gewoon een feestje van. Ik was dan met een vriendengroep. Tuurlijk, het was balen dat de Grand Prix niet doorging. Door het extreme weer en de laaghangende bewolking. Veiligheid staat daar wel in voorop. En daar is de FIA ook mee bezig. Tuurlijk hadden ze de Grand Prix door willen gaan. Maar als het echt niet gaat, als het te gevaarlijk wordt, dan gaat het gewoon niet. Ja. En dan wordt er water bij de wijn gedaan. Tuurlijk hebben ze die twee rondjes afgelegd om een uitslag te creëren. Dat hebben ze gedaan achter de safety car. Ja. En daar kun je ook alles over vinden. Maar het weekend als hier. Kijk, ik hou van auto's. Ik hou van snelheid. Ik hou van... Dat is gewoon zo. Kijk, en al die mensen die naar een Grand Prix gaan, die vinden dat ook fantastisch. Tuurlijk vinden mensen het ook leuk nu dat Max fantastisch gaat. Ik vind het leuk. Is het dan zo erg? Of? Nee hoor, ik vind dat je gewoon het hartstikke leuk mag vinden. Alleen, er zijn natuurlijk verschillende partijen die allemaal andere meningen hebben. En jouw mening is dat het gewoon allemaal kan. En dat is ook helemaal goed. Formule 1 bestaat sinds 1950. Vergeet dat niet, hè? Kijk. Hey, en ben je er dit weekend bij, Erwin? Even kort nog. Ik ben uitgeloot. Ah, oh, wat zuur. Ja, corona. Ja. Ja. Nou ja, goed. Helaas. Ik was ook al in Oostenrijk dus. Ja, wellicht in de toekomst nog een keer. Volgend jaar. Mijn kaarten gaan door naar volgend jaar. Dus. Kijk, dankjewel voor het bellen, Erwin. Oké, is goed. Graag gedaan. Jojo. De Formule 1 is antwoord mag niet doorgaan. Dat is dus de stelling. En er is gebeld door Gijs nog. Goedemorgen. Goedemorgen, Gijs. De Formule 1 is antwoord mag niet doorgaan. Dat is dus de stelling. Hoe denk jij daarover? Nou ja, die gaat gewoon door. Daar zitten grote sponsors achter. Mm-hmm. Zoals een Saudi Aramco, dus Aramco. Arabian American Company. Ik zit zelf in de olieindustrie, dus ik weet wat er gaande is daar in die business. Dus dat, kijk, Nederland is gewoon eigenlijk een oliestaat, dat weten de meesten niet. Omdat er zoveel opslag en overslag is. En voor die sponsoring voor Formule 1. Kijk, natuurlijk wordt er CO2 uitgestoten. Maar ja, we moeten niet vergeten, als we bijvoorbeeld op Vessel Finder kijken, waar wij altijd op kijken, dan ziet u hoeveel boten er zeg maar wereldwijd varen. Die varen op stookolie. Dat is nog erger dan benzine en diesel. Dus we moeten dat gaan reduceren. Ja, dan, dat kan gewoon niet. Ja. Dus terug naar de Formule 1. Ja, dat gaat gewoon door. Daar zitten grote jongens achter. Daar zit een Amin Nasser, geloof ik. En ik geloof de prins van Saudi-Arabië. Dus koning Mohammed bin Salman bin Abdulaziz bin Saud. Dus ja, kom op. Ja, hey, die ondernemers, die heb je natuurlijk ook gesproken. Ja, sorry, ik heb ook een ondernemer gesproken inderdaad. Dat was een dame, was destijds in Texel. En die heeft een viskraampje. Die moest betalen voor de viskraam. Alles wat ze verdiende moest ze inleveren, zeg maar... Ja, de winst. En dan mochten ze wel iets bovenop verdienen. Dat vond ik wel jammer. Oh. Want de ondernemers verdienen daar in wezen niks aan. En daar zitten ook grote heren achter. Daar, ja. daar zijn wij als klootjesvolk, hebben wij daar voor de rest niks mee te maken. Daar zit gewoon een hele grote business achter. En dat, dat hebben de mensen. Ja, dat weten de mensen. Ik denk dat de meesten dat niet weten. Maar daar zitten gewoon hele grote sponsors achter, wat ik net al zei. Ja, en nu moeten de kleine ondernemers, die zullen daar niet veel van verdienen in dit geval. Toch zijn veel mensen in Zandvoort wel blij dat het komt dit weekend. Ja, absoluut. Kijk, het brengt ook wat iets met zich mee natuurlijk. Toerisme en andere kijken in Zandvoort en de omgeving. En ik bedoel, je zult er in de loop van de tijd wat aan overhouden. Dat sowieso, anders zou je niet zo'n groot evenement neerzetten. Ja. Alleen ja, er wordt een klein beetje met twee maten gemeten natuurlijk. Kijk, als je kijkt naar andere evenementen die niet doorgaan... en zo'n grote Formule 1 in dit geval, dat gaat wel door. Mm-hmm. Maar ja, wat ik al zei, daar zit gewoon een hele grote sponsor achter. En dat is gewoon heel belangrijk voor de Nederlandse economie. Zo simpel is dat. Ja. Dankjewel voor het bellen, Gijs. Hartstikke bedankt. En een fijne uitzending. Gaat helemaal goed komen. Is goed, merci. Joe. Dank u. De stelling is dus, de Formule 1 in Zandvoort mag niet doorgaan. Er is ook nog geappt door John, die zegt goedemorgen. Natuurlijk gaan ze dit door... die heb ik al voorgelezen volgens mij. En Ron die app nog, het circuit voldoet aan alle voorwaarden. Dus er is geen reden het evenement niet te laten doorgaan. Het is alleen lastig uit te leggen aan de evenementenbranche waarom zij nog niet open kunnen. Ik heb echt verschillende meningen gehoord. Dank je wel daarvoor. En ik wil toch even afsluiten met deze plaat die Gerrit voorstelde. Cake met Distance. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning, they yearn for the cup. They deftly maneuver and muscle for rank. Fuel burning fast on an empty tank. Reckless and wild, they pour through the turns. Their prowess is potent and secretly stern. As they speed through the finish, the flags go down. The fans get up and they get out of town. The arena is empty except for one man, still driving and striving as fast as he can. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup. But he's driving and striving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still burns. He's going the distance. He's going for speed. She's all alone in a time of need. Because he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and biting and riding on his horse. He's going the distance. No trophy, no flowers, no flashbulbs, no wine. He's haunted by something he cannot define. Bowel shaking earthquakes of doubt and remorse assail him, impale him with monster truck force. In his mind he's still driving, still making the grade. She's hoping in time that her memories will fade. Cause he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup. But he's striving and driving. Cake met Distance. Verzoekje van Gerrit dus op NPO Radio 1. De komende week wordt het een spannende week voor het Nederlands elftal. Want dan beginnen de kwalificatiewedstrijden weer voor het WK voetbal. Ja, vanavond is de eerste wedstrijd met bondscoach Louis van Gaal tegen Noorwegen. Tijdens de persconferentie van gisteren wilde Van Gaal nog niet de opstelling vertellen. Dit deed hij zodat de Nooren niet goed weten wat hun te wachten staat. Maar de aanvoerder is wel bekend, namelijk Virgil van Dijk. Hij is en blijft de aanvoerder, ja. Is dat nog ergens een moment geweest dat je daarover getwijfeld hebt? Nee, want ik heb Virgil als eerste opgebeld. Dus ik heb de eerste indruk is altijd in mijn ogen een goede indruk. Of een slechte indruk. En hoe was dat? Een fantastische indruk. Ja, en Van Dijk heeft ook vertrouwen in de nieuwe trainer. Louis van Gaal, geweldige carrière al gehad. Heel veel ervaring. Brengt toch wel wat extra's met zich mee. En dat merk je gewoon in de groep. Het leeft. Iedereen heeft er gewoon zin in. Ja, ik denk dat het gewoon wat extra's met zich mee heeft gebracht. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat we morgen bijvoorbeeld op het veld laten zien. Maar de voorwaarden tot nu toe, die zien er goed uit. Ja, dat klinkt als een goed begin. Maar of het vanavond succes brengt, is nog maar afwachten. Want in juni verloor het elftal nog met 2-0 van Tsjechië tijdens het EK. Die nederlaag heeft er onder andere voor gezorgd dat Frank de Boer moest stoppen als bondscoach. Maar ondanks dat Frank de Boer als coach slecht presteerde, heeft voetbalanalist René van der Gijp wel vertrouwen in het team. Is Malen nou meer spits als linksbuiten, vind jij? Nee. Niet? Nee. Wel, tuurlijk wel. Ja. Meer spits? Hij is meer spits als linksbuiten. Maar hij moet komen, toch? Nee, maar als je het dan toch over een linksbuiten hebt, dan moet je daar natuurlijk Depay neerzetten. Ja, dat is een linksbuiten. Die ja. kan dat. Nou, dan zetten Depay. Ja, die kan dat. Ja. Die heeft zijn krediet gespeeld. Dan hebben we een linksbuiten. Dan hebben we een rechtsbuiten. Dan hebben we een spits. En dan hopen we dat de Bergwijns van deze wereld, ja, of dat die, of Berghuis of wat Berghuis dan ook, of Stengs of wie dan ook, dat daar één uitkomt die echt wel internationaal mee kan tikken, weet je wel. Ja. Nou, dan hebben we De Jong, dan hebben we Wijnaldum, we hebben Van de Beek, waarvan we hopen dat hij dadelijk weer ergens gaat spelen. We hebben Gravenberg. Nou, gewoon een goed elftal, man. Ja, we hebben hier gewoon wereldkampioen mee. Zonder probleem. Met een goede coach erbij. Ja. Niks aan de hand. Ja. Ik ben benieuwd naar jouw verwachtingen. Hoe gaat Nederland het doen de komende weken? Gaan we vanavond winnen? En hebben we onder leiding van Van Gaal meer kans op de WK beker? Bel naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Gaat Van Gaal ons naar het WK brengen? Ben heel erg benieuwd. Bellen kan dus naar 0800-1121 of appen. Of een voice-appje kan natuurlijk ook. Kun je op het microfoon-icoontje drukken en dan komt je spraakbericht bij ons binnen en dan kan ik hem voor je afspelen. Maar eerst ABBA. Thank you. Pour la vous van ABBA op NPO Radio 1. Ja, ik ben benieuwd naar jouw verwachtingen van het Nederlands elftal. Hoe gaat Nederland het doen de komende weken? Gaan we vanavond winnen? En hebben we onder leiding van Van Gaal meer kans op de WK-beker? Bel naar 0800-1121 en laat me weten wat jouw verwachtingen zijn van Oranje. Je kan het ook laten weten via de NPO Radio 1-app. En er is dus gebeld door Frank. Goedemorgen, Frank. Hallo, Mai. Hi, Frank. Ik heb jou toen gezien, heel kort, met jouw broer. Eerste uitzending van de Olympische Spelen. Ah. Bij Harry Schut. En ja, toen klopt. Dacht ik, je had een drukke periode achter de rug. Toen dacht ik, hoe kun je er zo ontspannen uitzien? Dit terzijde. Oh, wat lief. Ja, dat viel mij op. Nee, mij niet alleen. Meerdere mensen. Oh. Even het onderwerp, Mai. Ik heb veel vertrouwen in de vakman Louis van Gaal. En waarom? Wat zei je? En waarom? Waarom? 1. Vanwege zijn opleiding, leraar lichamelijke opvoeding, een hbo-opleiding, niet mis. Minimaal middelbare schoolopleiding nodig, VWO. Dan de academie. Hele zware opleiding, praktijk gekoppeld aan theorie. Mm-hmm. Stage lopen dus. Ik vind het een persoonlijkheid. Hij heeft een bepaalde uitstraling, waardoor jij een natuurlijke uitstraling, vind ik, van een natuurlijke dominantie. Soms is het een gemaakte dominantie, maar toch vind ik hem een natuurlijk overwicht hebben. Zeg maar een natuurlijk leiderschap. Mm. Hij kan het ook overbrengen. Dus daarin vind ik zijn kwaliteiten zitten. Ik hoorde net, René van der Gijp. Mm. Als er één programma is wat denigrerend gedaan heeft en kleinerend over Louis van Gaal, dan is het programma op RTL 8. En in de voorhoede onder andere meneer Van der Gijp. Louietje, het is altijd Louietje. Hij gebruikt altijd verkleinwoorden, hè? Louietje, trainertje, spelertje, maar dit terzijde. Ik denk dat Louis geen wonderdokter is, maar op korte termijn. Ik denk dat we niet te kort bij elkaar zijn om morgen een goed resultaat af te dwingen tegen Noorwegen. Een kleine restrictie. Ja. Ik denk dat het, jij, ik hoorde jou het woord noemen WK-titel, meen ik, hè? Beker, ja, titel, beker. Maar die ligt denk ik nog ver weg. Als we ons kwalificeren, ik denk dat je dat bedoelde, voor het WK, kwalificeren, dan zijn we denk ik al heel ver. Waarom heb ik vertrouwen in Louis van Gaal? Zijn assistent nu, Danny Blind, die is een aantal jaren geleden trainer geweest van het Nederlands elftal. Het werd een flop. Ja. Wie nam het over? Ronald Koeman. Het ging ziendeweg omhoog. Beter en beter. Nou hebben we dus Frank de Boer gehad. Het ging weer erg omlaag. En nou komt de leraar, zeg maar, docent van Danny Blind, samen met Danny Blind en Henk Vrezer, in de leiding van het Nederlands elftal. Ik denk 3 sterke persoonlijkheden. En zij zijn, denk ik, wel in staat om het Nederlands elftal met topvoetballers te kneden. Maar ik denk dat deze wedstrijd te snel is tegen Noorwegen morgen. Ik gok op een gelijkspel. Een gelijkspel. Heb je niet, Frank, Louis van Gaal, dit is dan, die heeft dan een paar keer dan eigenlijk het Nederlands elftal gecoacht. Ja. Na Ronald de Boer gaan we dus weer naar Van Gaal. Frank. Ja, sorry, ik zeg Ronald, Frank de Boer, excuses. Gaan we dus nu weer terug naar Van Gaal? Ja. Heb je dan ook niet een beetje het gevoel van, moeten we dan toch niet een nieuwe trainer proberen? Moeten we dan toch elke keer weer teruggaan naar Van Gaal als het echt noodsituatie is met het Nederlands elftal? Nou ja, daar is het in den treuren over gegaan. Een tegenstelling met het vorige onderwerp, en ik ben zo klaar. Bij het vorige onderwerp gaan wij naar geen homogeniteit creëren, maar destructief. Naar destructie toe. Mm. Een tweespalt, een splijtspal, een splijtzwam creëren. Louis van Gaal zal proberen, denk ik, homogeniteit te creëren. We hebben gezocht alsmaar ook naar dure buitenlandse trainers om Ronald om Frank de Boer op te volgen. Het is niet gelukt. Ik weet niet bij welke trainer wij op het laatst... bij Löw. Löw. L-O-Umlaut W. De voormalige Duitse bondscoach. Die hebben we benaderd en die man had totaal geen interesse. Hij wilde ermee stoppen met het bondscoachschap überhaupt. Toen is er nog een trainer benaderd. Ik meen, uit Engeland. Maar goed, uiteindelijk moet je een besluit nemen. En denk ik toch dat op dit moment Louis van Gaal lijkt mij de beste oplossing is, de beste optie. En dan, ja, dan zullen er nog met der tijd wel goede trainers, denk ik, boven komen drijven. Ik denk bijvoorbeeld een Henk Vrezer. Zo zijn er nog wel meer, denk ik, in de toekomst. Mm-hmm. Maar vooralsnog lijkt mij dit de allerbeste oplossing. Ook om een shock-effect min of meer te creëren. Ja. Want het zit op een dood spoor, Mai. Ja, ja. Denk ik, hè? Maar Frank, op korte termijn zeg je dus eigenlijk morgen ga je ervan uit dat we gelijkspel gaan spelen. Hooguit. Ja. Hooguit. Nou, laten we hopen op beter, Frank. Ja, oké. Okay. Jo, dankjewel weer, hè? Mai, dankjewel. Jij ook, hè? Tot ziens. Doei. Heb jij vertrouwen in Oranje? Dat is mijn vraag voor jou. Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus. En er is dus ook gebeld naar, door Jan. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen allemaal en luisteraars. Nou, heb jij vertrouwen in Oranje, Jan? Ja, natuurlijk heb ik vertrouwen in Oranje. Nooit je vertrouwen? Ook na afgelopen keer? Ja, goed. Natuurlijk, de spelers die zijn er. En als je die transferwaarde optelt, allemaal van die spelers, kom je op een enorm bedrag uit. En het gaat er natuurlijk om dat het Nederlands elftal altijd verrast eigenlijk. Meestal in positieve zin, of heel vaak in positieve zin. Veel beter dan mensen van tevoren dachten. En ja, er is natuurlijk wel een soort spanningsveld in het team. Want eerst wilden ze hem niet, de spelersgroep. En ja, nou staat hij toch voor hun neus. Dus, ja, dus Van Gaal wilden ze eerst niet, hè? Eerst wilden ze geen Van Gaal, zeg maar, als bondscoach. Nee, dat is toch heel apart. Dat je dan die man toch voor je neus krijgt. En ja, die zullen natuurlijk uitermate hun best doen om er wat van te maken. Om het zich enigszins te rechtvaardigen. En het gaat er ook om van hoe gebruik je de paai? Want dat is ook af en toe een misvatting. Hoe hij gebruikt wordt, is een moeilijk woord, een verkeerd woord. Maar, ingezet wordt binnen het... Ingezet wordt, ja. Kijk, hij is natuurlijk onze belangrijkste troef. En die moet je optimaal gebruiken. En dan moet je hem als linksbuiten laten spelen. Of hangend op links in ieder geval. En niet in de spits zoals al gebeurd is. Dan zie ik dat wij enorme kansen hebben. En kunnen heel, heel ver komen. Dat is gewoon logisch. Zoveel ervaring is erbij. Bij die Van Gaal. Maar Louis van Gaal kan het verschil maken, denk jij dus, Jan? Want in principe, ja, het EK, die kan natuurlijk niet alleen de bondscoach de schuld geven, Frank de Boer. Uiteindelijk. Jawel, Frank de Boer maakt uit wie hij laat meespelen. Frank de Boer heeft Klaas op de bank laten zitten. Een van de allerbeste middenvelders in de afgelopen tijd. En altijd presteert en een geweldige inzet heeft en goed ligt in de groep. Het gaat om welke spelers je opstelt. Kijk, als je die Verona laat spelen, nou, iedereen vindt het een beetje absurd. En wat hij ook deed, wat hij bracht, dat was ook marginaal. En ja, kiezen voor zo'n man, het is een angstconcept. En het is onzin, want het zijn geweldige voetballers. Gaan waar ze allemaal spelen. Ja, Het is heel vreemd dat mensen überhaupt in twijfel of op een ver komen. Want ja, ik durf mijn geld recht op te zetten dat ze hier gaan scoren. Ja, ja. Jij hebt dus hoge verwachtingen, Jan. Dankjewel voor het bellen. Oké, ciao. Tot ziens. Ja, Jan had het natuurlijk over Depay. Maar het is ook nog maar de vraag of Memphis Depay vanavond zal meespelen. Afgelopen zondag scoorde hij nog wel de winnende goal bij FC Barcelona. Maar een dag later was hij niet bij de training van het Nederlands elftal. Gisteren kwam hij wel opdagen, maar hoe dat voor hem was, weet Van Gaal ook nog niet. Nou, we hebben nog een klein vraagtekentje met Memphis natuurlijk. Maar dat ziet er eigenlijk goed uit, want hij heeft de training gewoon afgemaakt. Maar ik heb nog niet gesproken na de training met hem. Ja, ik ben benieuwd naar jouw verwachtingen. Heb jij vertrouwen in Oranje en gaat Louis van Gaal verschil maken? Bellen kan via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is ook gebeld door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mai. Hoe is het? Goed, lang niet gesproken. Nee joh, vakantie. Jij de Tokio. En, ja, ik was in Nederland hoor. Ja, ja, de column van Tokio, zeg maar. Ja, dat hebben we wel regelmatig gehoord, zeg maar. Niet elke dag, maar... Dankjewel. Ik moet zeggen, ik heb meer vertrouwen door Van Gaal. Iemand die boven de groep staat en niet in de groep staat. Niet aan vriendjespolitiek doet. Dat doet Frank de Boer juist wel. En dat gaat een hele verbetering zijn. Je kan niet als leider, zeg maar, van een team of van een ploeg zijn die vriendjespolitiek bedrijft. En dat deed Frank de Boer juist wel. Kijk maar bijvoorbeeld met de selectie met Stekelenburg erbij te halen. Terwijl je goede doelmannen genoeg hebt. Ja. Dus ja, ik vind eigenlijk ook het selectiebeleid van Louis van Gaal ook beter. Kijk naar Drommel, kijk naar Bijlo. En die zaten eigenlijk niet bij het EK. Terwijl ze eigenlijk wel op basis van het seizoen wat ze hebben gekiept, wel erbij hoorden. En ja, dan denk ik, ja, Frank, hier heb je eigen glazen ingegooid. Met het Ajax-hart wat hij heeft. Ja, dan gooit hij zijn eigen glaas mee. En dat hebben we gezien. Van voetbal, echt anti-voetbal. Dat zagen we de laatste jaren bij Ajax toen hij daar trainer ook was. In het buitenland is hij mislukt. Nou, dus ja, gewoon... Klinkt heel treurig allemaal, Ja, maar het is gewoon wanbeleid van de KNVB dat ze bij Frank de Boer zijn geëindigd. Je kan natuurlijk ook begrijpen dat ze natuurlijk van alles willen proberen. Want ze kunnen natuurlijk niet elke keer teruggaan bij Van Gaal. Nee, maar als er geen betere opties zijn en er is geen toptrainer beschikbaar, ja, dan kom je uit bij Van Gaal of Guus Hiddink. Maar dan heb je het over toptrainers en niet iemand die eigenlijk overal waar hij daarna naar Ajax is geweest mislukt is. Ja, zo zie ik het. Hij is overal ontslagen. Hey, en wat wordt voor jou na Van Gaal de nieuwe bondscoach? Roger Smit. Dat vind ik wel een hele goede trainer. Roger Smit? Ja, de huidige PSV-trainer. Okay. Na dit seizoen is hij ook transfervrij. Dus het kost KVB geen geld. En ja, overal waar hij nu, net zoals afgelopen weken, hoe hij dan met zijn team voetbalt en bij Leipzig heeft gevoetbald. Ja, dat is natuurlijk fantastisch voetbal. Want ze hebben natuurlijk Ajax helemaal van mijn mat getikt. Onder zijn bewind. Ja, dan ben je echt wel een toptrainer. Maar goed. Ja, maar goed. Ik hoor nu ook bij jou, hè, dat je natuurlijk een voorkeur hebt. Ja, ik ben PSV-fan, maar ik vind... Dan kan je ook niet zo over Frank de Boer praten, hè? Ja, ik vraag de mening, maar hoe hij in het buitenland, hoe hij heeft gedaan. In Engeland, in Amerika, hoe hij daar eigenlijk niet tot zijn recht is gekomen. Laat ik het netjes zeggen. Maar Roger Smit zou eventueel dus verandering kunnen maken, denk jij, bij het Nederlands elftal? Ja, ik denk het wel. Want dat is wel iemand die ook heel erg met voeding, met allemaal dat soort dingen mee bezig is. En dat doen we ook in het verhaal ook. En ja, ik denk dat de combinatie zou moeten zijn, zeg maar. Ik denk dat Frank de Boer dat ook wel deed, hoor. Dat er ook gewoon diëtisten zijn en begeleiders die daarin ondersteunen. Ja, maar hey, Wouter? Maar ik vond Frank de Boer geen leider. Kijk. En dat is Louis van Gaal wel. En dat is het hele probleem. Het hele probleem van Frank de Boer, dat hij geen leider is. Gelukkig is Louis van Gaal terug, Wouter. Dus we gaan het vanavond zien. Dankjewel voor het bellen. Heb jij vertrouwen in Oranje nog even? Jan, goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Heb jij vertrouwen in Oranje? Ik heb wel vertrouwen in Oranje, ja. Ja? En waarom? Ja, ze moeten gewoon vanavond winnen. En dat gaat lukken met Louis van Gaal? Ja, maar maakt niet uit wie je trainer hebt. De spelers moeten het doen, hè. En spelers, je kunt de beste trainer hebben wat je wilt, maar als de spelers het niet willen, spelen ze dan ook niet, hè? Ja, en wie is volgens jou de beste speler van het Nederlands elftal? Wie? Oh, ja. Moeilijke vraag? Ja. Mag ook twee, hoor. Ja, ik vind sowieso Klaassen doet de laatste tijd wel goed. En Sowieso Virgil van Dijk hoort er ook sowieso in. Staat er niet waarom Virgil van Dijk niet toen mee Frank de Boer eronder stond? Hij was geblesseerd. Oh, ja. Ik denk wel dat hij heel graag mee wilde doen, hoor. Ja, maar sowieso Klaassen en Memphis, ik weet niet, soms vind ik een beetje te arrogant. Te arrogant, dat is denk ik persoonlijk. Maar hij kan wel goed spelen. Hey Jan, dankjewel voor het bellen. Okay. Heb jij vertrouwen in Oranje? Er is ook nog geappt door Carlo, die zegt Frank de Boer was eigenlijk een prutser met zijn 5-3-2-opstelling. Dat was gewoon een slecht plan. Van Gaal is een man met visie en die gaat ons zeker weten verbrengen. Net zoals in 2014, alleen nu de finale wel halen. Lisa, ik denk dat we niet zo ver komen. Die talent van vroeger zoals Robben, Sneijder en Van Persie zijn bij lange na niet geëvenaard. Misschien dit keer de kwartfinales. Maar dat is dan wel een gelukje, hoor. En Bart zegt, gelukkig is Virgil van Dijk er weer. Dat is wel een stabiele factor. Verder heb ik echt geen idee, maar Noorwegen verslaan moet op zijn minst kunnen, toch? Tot slot, Dirk-Jan, tuurlijk gaan we winnen. Heb nu al zin in het WK. Helaas nog even wachten. Maar Oranje gaat dit maken. Het EK was even oefenen en nu pieken op het wereldtoneel. Ja, en tot zover dit onderwerp. Coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I'm legal alien, I'm a stay glad. Sting met de Englishman in New York op NPO Radio 1. Deze zomer laten we je kennis maken met de mensen die ons programma kleur geven. De luisteraars die week in en week uit hun mening geven over allerlei onderwerpen. Wij gaan op pad om te ontdekken wie de persoon is achter de stem die je zo vaak hoort in ons programma. Wie zijn die vaste luisteraars toch? En wat houdt hen bezig? Verslaggever Evelien ging deze week op bezoek bij Richard. De vrachtwagenchauffeur uit Warmenhuizen is de hekkensluiter van onze serie reportages over vaste luisteraars. Ja, je staat ons al helemaal op te wachten in je voortuin. Mag je een hand geven of niet? Boksje. Oh, ook goed. Hi. Dan kunnen we wel hier gaan zitten als je wil. Ja, laten we lekker op de lounge zitten gaan zitten. Het katje gaat de schutting alweer door. Waarom is hij aangelijnd? Nou, omdat het nog een vrij prijzige kat is. En als hij eens wegloopt, dan loopt er 400-500 euro weg. Dat is een beetje zonde. Oh, want hij komt niet meer terug dan? Nee. Ik zie allemaal fietsen ook staan. Oh, ja, maar die is van ontzettend veel sportieve dingen. Ben je van het sporten in je vrije tijd? Ja, absoluut. Zodra ik in ga, ga ik hier in Warmenhuizen en anders ga ik in de sportschool. Ja, zeker weten. En wat nog meer? Want ik hoorde je over hardlopen. Ja, hardlopen doe ik daar op de loopband. En af en toe hier een rondje. En ik ben laatst met mijn zoontje op een mountainbikeparcours geweest. Vond hij ook wel grappig. Ja, nee, sporten, niet roken, wel af en toe een biertje. Maar lekker. Ja, want jij bent wel een ochtendmens, denk ik. Ja, ik ga gemiddeld 2-3 mijn bed uit. En dat is voor je werk? Ja. Vertel. Ik spring aan mijn bed. Ik ga rustig naar beneden. Ik geef mijn vrouw altijd wel een kus. En dan ga ik naar beneden. Of dan ga ik eerst de tanden poetsen en mijn haar doen. Ik slinger een shake naar binnen. En ik stap op mijn fiets en ik ga naar mijn werk. Ik denk als ik mijn wekker laat afgaan dat ik een half uur later daar ben. Nou ja, en dan begint het. Ik start de auto en ik ga aankoppelen. En ik ben weg. En als het dan bijvoorbeeld al heel vroeg is, bijvoorbeeld 1:30, dan is het echt letterlijk wachten tot 4:00. En dan gaan we praten. Ik zit echt met smart te wachten op die 4:00. Want waarom vind je Gaan zo'n leuk programma om naar te luisteren? Nou, dat is heel simpel. Dan gewoon een man komt antwoord. Gewoon iemand zoals ik. En dat hoor je al. Gewoon niet dat politieke correcte gepraat. Gewoon de gewone man zoals ik. Dat vind ik de kracht. Welke onderwerpen denk je wel van nu ga ik even bellen? Met straffen, dingen die in de wereld gebeuren. Zoals de laatste, daar kan ik me heel kwaad om maken, dat er weer eentje is neergestoken. Over politiek en over Rutte en weet ik het allemaal. Dan ken ik me wel eens. En als je dan, dat zeg ik ook, als die debatten wel eens op tv zijn, weet je wel. Want ja, ik bedoel van, het is allemaal leuk en aardig die ministers. Maar dat heb ik ook in de uitzending wel eens gezegd. Van een minister die mediatraining heeft gehad, die heeft geleerd om met zoveel mogelijk woorden zo weinig mogelijk te zeggen. Nou, zo zit ik totaal niet in elkaar. Wil jij zelf de politiek in? Nee, want ik denk dat ik, weet je wat het is? Ik denk als ik de politiek in ga, ik denk dat ik binnen een minuut storing heb. Storing, ander woord voor ruzie. Ja. En het gekibbel door mij. En ambtenarentaal, wie heeft dat ooit verzonnen? Wat doe je zo al in het weekend, zeg maar? Als je echt een hele vrije dag hebt, waar kan ik jou dan vinden? Ja, vaak blijf ik dan uitslapen. Rustig aan een shakeje, dan ga ik wel vaak naar de sportschool. Ja, het is omdat we nu in de tuin zitten. Anders heb ik... Ik heb boven nog een legpuzzel leggen van 3000 stukjes. Ja, dat is een beetje... En gewoon eens een leuk spelletje doen met mijn zoontje. Mensen erg je niet of memory. Dat wint hij dan altijd. Ik laat hem ook wel eens winnen. Ik wou wel zeggen, laat je winnen. Ja, tuurlijk. Jezus, als ik niet tegen mijn verlies kan, gaat het ook niet goed. Nou, en dan heel af en toe ondermaters naar de kroeg. Misschien is het leuk, want ik hoor je net over een legpuzzel. Ja. Om daar even te kijken zo. Ja, prima. Kan dat? Ja, zeker. Natuurlijk, ja, zeker. Als je zegt 3000 stukjes, dan ben ik wel benieuwd. Ik ben begonnen, ik waarschuw je. Heb je de hoekjes al? Of heb je een andere strategie? Strategie, jezus. Ja, ik begin altijd met de hoekjes bij puzzels. Je mag maar best even binnenkijken, geen enkel probleem. Door de tuindeur. Even kijken. Carpe diem staat er boven je deur. Goede dag. Kijk, dat is Bella. Oh, gosh. Dit zijn bijna van die Paris Hilton hondjes. Hé, stil, Sam. Goed volk. Nou ja, Bella en Sam. Bella en Sam, ze hebben enorm veel speeltjes ook. Ja, klopt. Nou, lief toch? Ja, dit zijn gewoon hele lieve, schattige hondjes. Ja, ik was ook gelijk dat ik de eerste foto zag. Ik denk, nou, hé, rustig maar, schat. Goed volk. Ja. Wat is dit sfeervol ingericht? Maar ik zie wel dat hier een vrouw aan de slag is geweest. Precies, dit is niet mijn eer. Nee, dat mocht zo van mij. Dat is prima. Allemaal roze en wit. Nou, zullen wij naar boven gaan? Ja, zullen we nog even boven bij jouw meesterwerk waar je aan begonnen bent? Nou ja, jullie hebben wel klaargezet voor het feit als hier gingen zitten. Oh, je hebt helemaal drie stoelen al. Ja, absoluut. Wat een grote zolder. Groot? Ja? Ik vind het juist klein. Nou ja, en dit is dus iets waar ik mee bezig ben. En dit is een van de moeilijkere puzzels. Deze 3000 stukjes heb ik van mijn vrouw gehad, die moet ik opzien te lossen. Het is een soort circus, ja, met enorm veel dieren, kleuren. Ja, dat klopt. Maar dit is een beetje mijn hobby dan, buiten een sport erna en weet ik het allemaal. Dan kom je even lekker tot de rust als je hier op de zolder zit. Ja, ja. Ja, muziek hier aan, je kent het allemaal wel. Ja, het is nu al 10:50, dus... Ja, we gaan er zo weer vandoor. Jammer. We vonden het hartstikke gezellig om even bij jou langs te komen. Ja, dankjewel, wederzijds. Gaan. Ja, dankjewel Richard dat wij een klein inkijkje in jouw leven hebben gekregen. We hopen je snel weer te spreken. Ja, dit was Gaan alweer voor vandaag. Het was een sportieve uitzending deze ochtend. Eerst hadden we het over de Formule 1 in Zandvoort en we spraken over het Nederlands elftal. Bedankt voor alle bellers en de berichten via de NPO Radio 1 app. Wil je graag meer van onze show zien en horen? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Morgen zit ik hier weer om 4:00 voor je klaar met nieuwe onderwerpen. Nu kun je op deze zender luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal met Simone Wijmans. Ik wens je een hele fijne woensdag. Tot morgen. NPO Radio 1. 6:00.